makalimutan ang iyong mga larap, ang iyong mga pangako, pakulat. Kahit nasaan ka man, malayo o malapit man, ang pag-ibig ko ay inyo lamang. Ikaw'y pangarap ko sa tuwina, lagi kang laman ng isip. Ikaw ang siyang tibok niya rin bibig. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin, wala akong ibang iibigin. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan labang sa'yo. Minamahal kita. Lagi kong minahala yakap mong anong sara, ang iyong mga mata na musa. Pag ikaw ay kapili, nalilimot ang sarili. Sana'y huwag nang matapos ang gabi. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y minamahal kita. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig kita. Minamahal, minamahal kita.